أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العلي العظيم دعوس يوشتم نمبر معاملة د دغه یهود سره چې د الله عز وجل روانه ده دا بیانوي. نو د دې معاملې څخه به هم دا خبره معلومه سي چې دوی څونه سپین سترګي او په باره کې دګین الله عز وجل د دوی یو دعوه بیانوي چې دوی به ویل وقالو دوی ویل الله وی لن تمسنا النار لن تمسنا هیڅکله به مسنه کې دا لن چې دی خو دلته دا شاګردان ناس په کې چې دی پوهیږي لن نه پیراولي د شي خو مؤکده نه پیراولي چنګیې نو سړی چې خپل پر خبره ډیر باوري برای ولاکه ګر سره دا رقم شمر داسې وایي دین دغسې وایي لن تمسنا هیڅکله به مسنه کې مس دغه دی چې یو شي ته لاس داسې ور ورسي ما ته اور ولاکه راوله رسېږي ته وادی دوژخې دی دوژخ ته د کومې خوا لویږي لن تمس و به نه رسېږي نه و موږ ته النار و اور إلا أياما معدودة إلا أياما مغرنية وصوبرجة معدودة أغم في حساب قولي يبلاي أياما نكريك أياما يوصوبرجة داخل بيا معدودة دا تأكيد دا پارب سورة سر مرگري کردي بيخد دا قط پشمار بيوصوبرجة پا دي كنو مفسرين رحمة الله عليهم بيان كيش دا صوبرجة نو دي چو ياد ولي جن مفسرين واي وای د دوی د دغه څو ورځو سمراد اوه ورځې اوه ورځې مسکي ولې باره بیا د ځان اټکل کول دنیا ګرد اوه زره کاله ده پر زر کاله باندې یوه یوه ورځ موږ ته عذاب راکوي نو بس اوه ورځې مو دوژخ ته چې بالا یهود و نصارا چې دی هغه ګرد خلاص کړو دا یوه توجه مفسرینو کړې ده یا بیا دا ویله باره ویل یا خو په دنیا کې د اوته چې د ګوره شنبه یک شنبه دو شنبه پر جمعه چې راسې پر شنبه بیرته تکرار نو تکرار الله نه وکړي زموږ عذاب ته سیدي په شنبه بیا راکړي په دو شنبه بیا راکړي په سه شنبه په چهار شنبه پنج شنبه جمعه سیدي په دا بل پخ بیرته شنبه نه خو تکرار راځي تکرار نه راکړي بس دغه اوه ورځې د دنیا چې دي موږ ته دغه نه قدر عذاب راکړي ګوره یوه خلکو ویل ول دنیا ګرد اوه زره کاله د پر زر کال یوه ورځ راکړي نو خود بره اوه ورځې کېږي دا نور ویل خو او ته اوه ورځې ده وروسته خو تکرار پکښې وځي بیرته شنبه مکرریږي نو مکرره ورځ موږ ته الله نه راکړي بس دغه اوه ورځې چاو چای بیا دا توجه کړې ده چې دوی چې د ایام معدوده ذکر کولې د دې څه مراد هغه څلوېښت ورځې دي هغه چې موسی علیه الصلات وسلام کوی سور ته تللی وو هغه د دوی نیکهګانو پلرونو و هغه پیشنو اسلافو هغو چا د ګلګي عبادت کړی و خو هغه څلوېښت ورځې وو هغه څلوېښت یې مراد کړو دا یې بله توجه کړې ده مګر حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمة الله عليه وایي هغه وایه دا هغه وجه دا ده خو دا قانون دی هر څوک چې مسلمانې ګناهکار وي د ګناهکار دپاره خو د همیش دوزخ نسته، خو د دوی عقیده دا وه چې برای زه مسلمان یم. نو چې پر ځان یې د مسلمان خیال سړی راسي نو خود به راوایي ما خو الله دوزخ ته نه وراچي کې وراچي ولم هغه مې څو ورځې وراچي، ولې مسلمان ګناهکار ده؟ زموږ وروسته چې عقیده دا ده چې ګناهکار یې مسلمان یې، اول خدای احتمال شته چې الله پاک بیې دغسې ګناه ورو بخشي دغسې بیې سده جنت ته بوځي. دا خو هم یو احتمال دی که د الله اراده وه. که د الله اراده ده بخښې نه وه نو خو دوزخ کې وراچي چې خپل د سزا ټیم یې تېر شو بره راوځي یو څو ورځې. نو حکیم ارمت څه وایي؟ دغسې وه. ولې خو دوی دا د اخر الزمان نبي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، د هغه نبوت دی پر حق نه بلی، ول خو نه دی نبي. حضرت عیسی علیه السلام یې نه مني، دا خپل دین چې دی دغه یې دایمي بلی چې تر اخرته پورې بس دغه دین دی. نو موږ خو مسلمانان یو، وجه یې دغه ده. خو به هر حال الله پاک نه اووه ذکر کړي دي، الله نه څلوېښت ذکر کړي دي، الله یې حساب نه دی ذکر کړي. وایي خو د دې خبر هلته یوه نه وه، چا یو رقم چا بل رقم چا بل رقم. الله دغسې بره دوی ویل یو څو ورځې، نه یوې ډلې ویل اووه ورځې، بلې ډلې ویل څلوېښت ورځې، بلې به څه ویل، بلې به څه ویل. خو اصلي وجه یې دغه ده. په قرآن کریم کې هلته په یو آیات کې راځي، په سورة مائده کې اتلسم آیات دی، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. يهود و نصارى و دواړو ویل بار موږ د الله تعالی زامن یو، پر الله تعالی ګران یو. نو چې سړی د الله زوی سیدی او پر الله تعالی ګران یو، نو دا ورته اچي بری ول دا ورته نه ورچي دا دا رقم دی لکه پلار چې زوی ته سزا ورکوي. نو خو یو څه به ووایي، نو یا به یو ورځ بندي کي، یا به یو بله بلا پشته کي د ابد دپاره، خو نو بده نه یي پر پیرزو. نو چې موږ د الله زامن یو پر الله تعالی ګران، خود به مو یو څه ورځې وراچي. هغه آیات هم د دغې تایید کوي چې دوی خپل ځان مسلمانان بلل، معنا مؤمنان یې بلل، کفار یې ځان نه بلل. لکه هلته چې هغه آیت کریمه بل د سورة مائده اتلسم وایي، هلته الله پاک و نبی علیه السلام ته ته داسې پوښتنه ځینې وکړه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. ورتوارت مشتدا لا زي الا دوجخت خپل زي اچي، نو عذاب ولي در لره درکين، بلکې ته انسان يا د الله زي ځان مبل بخيل ور شخت لاسونه غرزين. نو اوغ ايات كريمه كيم على فك دغه د دي دعوه چې دي ځان دوونه الله ته دوست بولي، بروي دوست نو دوست کله دونه د ایمی عذاب ورکوي. نو د ایام معدوده پر دغه بنیاد باندې دی د حکیم الامت رحمت الله علیه خبر اشرف حاجی ثانوي خبر رسیه ده چې دی دغه اصلي ویل چې څو ورځې دي موږ کوم مؤمنان یو پر حق باندې یو. قل الا عز وجل وس نبی علیه السلام د دسی وی وی قل ته دسی ورته وای ورته، اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. اتخذتم ايات سي اخذت ده عند الله پنیز د الله تعالی عهدا یو وعده او قول، فلن یخلف چنو مخالفت نکی الله الله پاک عهده د وعده صداغه. دا اتخذتم چې طالبان تش په جدا هم ځای هغه دي استفهام دي، اصلي هغه د باب غي چې دي اتخذه هغه چې دي هغه هم ځای حذف سوی دي د تخبیب ته پر اتخذتم آیات سي اخذ کده هغه تل دي په حذف سوی بس فقط هغه استفهام استفهام هم زپات دي. نو د شور تو ای پیغمبر اتخذتم آیات سي اخذ کده نی ولی مد عند الله پنیز د الله عهدا واحده عهدم کلک قول ته وکیل، نو الله پاک قول در سره کړی دي. فلن يخلف چ مخالفت نو نکي اسکل الله علا پاک عهد او د خپل وعده سره تیس د الله سره وعده خص کده نو خیا بدا خبري. ام تقولون او کتیس وای اس عل الله پر الله عز وجل ما اغه خبر لا تعلمون چ علم نه پر لري. الهات کلمه تاران ور غرزه بر والا پاک ده رقم کی الله پاک ده رقم کی. نو خدر دغه دی خبر نو وس یا به الله ساسره وعده کړي چې زه تا دوزخ ته نه اچوم، یا به د ځانه خبرې کوي تر دغه دوایه نسي استای. نو خو دا خبره خو نسته دا وعده، ولې وعده چې الله پاک کوي. نو وعده کومه ده؟ په تورات کې لیکلې ده، په انجیل کې لیکلې ده، په زبور کې لیکلې ده، خو په یو آسماني کتاب کې نسته. نو چې په آسماني کتاب کې نسته دغه سړی وعده څنګه تاوني چې خدای دغسې وایي؟ خدای دغسې وایي لکه زموږ گای گای دا ځینې عوام بیا باقي وکړي. نو خو د قرآن معلومات نسته ورته. د ځانه د پښتنو یو متل یې بروی، الله دغسې وایي وایي ته حرکت کوه زه به برکت کوم. اوس ورته په قرآن شریف چیر وایي چې ته حرکت کوه زه به برکت کوم. نو دا جمله پر خدای تاوانول سیدی د مضمون داسې دی چې معنی ته یو کار کوه، الله عز وجل تاته څه شي درکوي، هغه امداد به درپسې، توفیق به درپسې. داسې نس صریح نسته په کښې کې. نو دلته انته دغه خبره چې ته وا الله پاک ما یو څو ورځې وراچي د دې عهد پیش که عهد معنا وعده، وعده خو په کتاب کې پیښیږي، یا په تورات کې، یا په انجیل کې، یا په زبور کې لاس پر کښېږد هغه نسته. نو چې هغه خوا یې نسته معلومداره ده بله خوا ده چې ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، و هغه خبره کوي چې علم نه پر لرې، د ځانه اټکل کوي. نو دغه ام چې دی پر دا وسته چر چې اوس موږ وقی دا هغه عکپر کم سو چې اتخستم ام تقولون د اوغه همزه په مقابله کې راغلي. نور مفسرین داسې وایي چې ام په معنا د بل دی هغه اضراب چې ورته وایي بل تقولون وعده خو نسته، بلکې تاسې دا خبره د ځانه کوئ د خیټې راباسي، دغسې وایي بل داسې د تقولون تاسې وایاست علی الله پر الله پاک باندې ما هغه خبرې وایست لا تعلمون چې تاسې علم نه پر لري د ځانه څه توجهګانې کوي چې ما خدای پاک یو څه ورځې را چې بالا مې ور اچي لانه. نو دا څوم نمبر شناعت و یو ویشتم نمبر اتیایم نمبر آیاتو په دې کې د دې دا یو ویشتم شناعت یا هغه معامله بیان شوه چې د دوی معامله د الله او د رسول سره دغه رقم چې د ځان دپاره دغه نه پاکي ثابتول دغه نه بزرګي ثابتول چې دوه رخته مې ور اچي لانه کې وباچولم یو څو ورځې الله وایي نو دی دغه نه سپین سترګې دي چې پر ځان یې دغه ټینګ ګمان دی چې ما خدای نه ور اچي. نو دا د پیغمبر خبره مني، د پیغمبر خبره خو باغه څوک مني چې وامه خستی چې الله بز ما سره وکړي یا راسه د پیغمبر علی السلام اقوال را ټینګه د الله دین را ټینګه چې د دوزخ خلاص او چې د دوزخ ګارانټي پېښي چې مګر سره نور اچي. دا د پیغمبر خبره ده کوي خو مني بلا من کسب د جزاء یو اتایم آیاتی په دا یو اتایم کې پسې دو اتایم کې په دې کې الله عز وجل غټ قانون بیانې دا قانون بزدک چ علاوه وی ته د دې خبره پسې لکه دا قانون ته وپیژنه دا قانون چې جزده کې په خپل به په دې پوسه چې د دې خبره خو ما چې دوړې وي دا خو یې دروغ وای قانون څنګه بیانې الله داسې وای بلا ولینا یو په عربي کې بلا دی یو نعم دی د جدو خبرو فرق ست دوار خو راځي د جې لپاره چې خبره مانی اوس یو څوک تر ته راسي دلته برای پلانې سړی دلې دی تور ته نعم او یو څوک دې سره پلانې بدلې نه یې تور ته بلا ولینه دلې دی ګوره د دې پښتنو فرق ست هغه یو سړی پلانې دلې دی تور ته په هغه ځای کې بلا نه ویل کېږي نعم هو دلې دی چې هغه خبر اثباتي رقم وکړي د هغه پښتنه د اثبات په رقم چې د هغه پښتنه دا رقم پلانې به دلې نه وي تور ته بلا بلا منه ولې نه دی دلې دی. نو دلته هم دوی خو ویله چې موږ دوزخته نه ور اچي کله یې ور اچول الله ورته بلا ولې نه ته څوک ویل چې زیاده دوزخته دوزخته به ور لویږي کیدای شي بلا په ترجمه تش کوی دی اس عربي توری دی بلا ولې نه ور لویږي قارون واوره قانون د سیز دکې واج د استه په باره کې نه دی ای يهودي دا واج د نصراني په باره کې نه دی د څه چې انسانيت په باره کې قانون دا دی من هغه څوک کسب چې دی کسب وک سيئه د بدی او د ګناه واحاطت واحاتت بائحه وک محاسره کې دل وک د به پر د باندې خطئته هغه د خطئه احاطه د غستوي ګوري لکه دغه د مسجد صحن چې دی دا جوال چار چا پیر پر څرخېدلې دي نو دا مسجد په چا احاطه سو په جوال باندې موږ نو وای وای پلانې سړي باندې دا پلانې شه چار چار پیر سو پر راو ګرځې دي دا شا او خ پر راو ګرځې دي علاوه ار هغه سړي چې پر د باندې ګنا دغه سره او ګرځې چې د نیکی لار نه ورته دا سړي د یادم دا نو خاص کافر پر مسلمان چې ګنا یو ارڅونه راو ګرځې بیا د نیکی لار ورته ستول مؤمن چې دی پلاخ په لدا د ایمان غټ عمل دی نیک ته خبره ته شپه یېږي دا د ایمان په خپل ځان کې خو چې د ایمان راوړ دی دا نیک دی دا نیک یې ولا بل چې مؤمن یې ولې چې نیکی خو لا د دوس یا یې په اقوال او یا یې په اعمال او په بدن یا یې په مال یې نیکی لا دی کې نو دای چې ارڅونه په ګناو کې تر دوب کې پښتانې لړو چټو بولې چې ارڅونه لړو چټو سي بیا هم الته د یو نیکی لري په ځای کې الته یو ایمان پروت دی د بل یو نیکی وسره در لاسی نیکی وځي در خلای نیکی وځي یو کافر دی کافر چې د ایمان به نصیب وسو چې د دنیا مالونه ګرد خیرات کې ګرد ورځ منځونه کې روزي نیسي الته ځای نه نیسي نو پر د بدی احاطه کړی دی دا چا پیر کړی دی ما سره کړی دی نو تاسو اوس مسلمان او کافر سره جلا کولای شي پر مؤمن او مسلمان بدی احاطه کولای شي نیس کولای ولې خو اول الته ایمان خپل نه کېده بل چې د اماز نیک عمل کې خو هغه الته پایا جوړه د عمل نیکو هغه الته ځای لري او کافر چې الته ایمان نه لري د چ ارڅونه نه کوي خو هغه نه کوي عباس دي ولې خو نه کوي خو چې ده خو ایمان ملاک الحسنات ملا ایمان چې الته یې بار نه کوي پر دریږي یو شی دی نه جوړیږي نو پر کافر احاطه کړی ده دغه ځای سمرات د کافر بیان کې تیس په دې پوسی من هر هغه څوک کسب چې دی وګټي وکي کسب سیئه ده یو ګناه یوازې ګنانو نه چې ماځي وکړي مسلمان هم کې یو احاطه ته ګوره او احاطه بیا احاطه وکړه چار پیر سی به پر د باندې خطیئته خطا ده وس کافر دې نه جلاس د مخ چې ول کسب د سیئین کې دا خو مومن هم کې کافر هم کې خو لا یوازې دا نه ول چې دی ګناو کې یا وای چې ګنا پر را وسخیر د دې کسانو حکم سره کوم قانون فاولایک اصحاب النار فاولایک دغه کسان چې چې بجی کی او بجی پر اثر خیدل د دنیا کی وزر رست پکشه دغه خلق اصحاب النار خویندان د اورجی هم دی فيها په دغه اور کی خالدون همیش چې د گرد مرده فارد جد جه قرارګه او چکانه دغه اور دی کسره کدا اس په خبره په دلیاس د څوک یاد کی مؤمن در جلاند کیږي مؤمن تر دی ولنه لاند کیږي خو بجی خو کی خو احاطه به جن پر کی دی چې ارسونه بدی وک وک بیا سر در بدی جګ وتلی خو د ایمان جوغه په سر کی پرته ده فراغ ایمان باندې نیک اعمال هغه دار مدار لري هغه یاد قبول دي نو د کی خو محات دی محات کافر دی لکه جن چې په ټکرانه کې وګړي ستر پاپه چلی دی په بدی کی ولالت په ځل کی ایمان نس ایمان چې نه هیڅ نکی اعتبار ځان ته نه لري نو حکم سره کم څه ثابته خو ذکر داده زایبته یوا پلاده په اولای که دغه کسان چې دا ګناه وی حته پر کوي اصحاب النار خویندان د اور دی او هم دی په به د اور کې خالدون د همیش ته پر دی چیشته پکښې کې الته همیشه د پر دی په تفسیر شریف کې راځي روح البیان کې براوی نو دی خو خپل ځان ته چا سرویش شپې ټاکلی دی چا وش په ټاکلی دی نو چې دوزخ ته الله ورواشي په قیامت کې بره چې د وش په چیرس یا د سرویش چیرس ملائکه بره پر دی باندې ځغو کې هغه ملائکه چې الله پر دوزخ باندې مقرره کړي بره دې سپورتای یا اعدا الله ذهب الاجل وبقي الابد فايقنوا بالخلود د خدای دښمنانو هغه ستې سیمه ده خو کېرس ولا چې تاول یو څو ورځې مراد چې خو هغه ورځې دیم تیرس ولا هغه سرویس ورځې دیم تیرس چې ځان ته ټاکلی وي نو اوس تاسې یقین وکړئ پر دې خبر باندې چې همیش ته پاره یاست اوس خو موږ نه ترسې د شک خبره لوي دلی کدا ایس خبره ته متوجه است د خوار ارته چون پیغه هم فيها خالدون دی الته د همیش ته پاره دی منی خیر نه الته په هغه ورځ باندې چې هغه ورځې او سرویس تیرس ملایکه باندې ځخ پرو کې چې د خدای دښمنانو هغه ستې وخت اوس چیر سوی دی اوس مونږ یقین زړه ته واچوي بالانو چې د ګرد مرده پاره دی یاس نو دا خو ما د ټول چې د ضابطه خو قانون ته وای د قانون یو بغل دادی کیرس دا کم شری په باره کیرس د کافر وسنه دا بل خو بصره اخلي د مؤمن په باره قانون رجه والذین هغه کسان آمنو چوغو ایمان را وڑی و عملو الصالحات او عمل دا نیکی یا کڑی اولای که دا کسان بیعتن قانونی دی اصحاب الجنه دا خویندان دا جنت کی هم دی فیه پا داغ جنت کی خالدون دا همیش دا پارا جی دا بلا پلاس و دا قانون زده مصوه چه اغا دا کافر پا باری که قانون دی چه کافر پر کپر مرسی دا دو دا جنت کی دارو لکسر ویسی داغه د مؤمن په باره کې قانون دی چې مؤمن ایمان راوړي او نیک عملونه مر سره ملګری کی هغه به سره کم د دوه د دوزخ دی دار نه سره کیږي دی به بیا خاص جنت ته ځي د جنت خو ګوره دا بل د قانون خلاص وس قانون پرس والذین هغه کسان امنو چې غو ایمان راوړي او عملو الصالحات او عملو دی عمل کړی الصالحات د نیکو نیکو کارو اولئک دغه کسان چې اصحاب خوندان دی الجنه ته د جنت دا د جنت خوندان دی د جنت څښتنه دی د جنت لپاره یو څورز یا هم فيها خالدون هم دی بیا په د جنت کې خالدون د همیش ته پاري نو وس کستې سپایاج په سر کې دغه آیات دا یو اچای مو دا اچای چې موږ را شروع کول مال دا قانون دی په دې قانون کې به د دې د خبرې رات عمر او ځ چې بار موږ څورز د وځخته چې قانون رات څنګه راوځي رات دا دی چې شه نو خو الله پاک قانون چې شو چې د مؤمن د پاره جنت د کافر د پاره دوزخ راسه یو هجی په خپل ځان پر دغه ترازو ته لچت مؤمنه کته کافر تا تا ترازو په لاس تر کو ته موسی علی صلوات و سلام باندې وازه ایمان لرم زه مؤمنم نو عیسی علی صلوات و سلام کوم نبی و ولی موسی علی سلام کوم خاتم النبیینو پر دنه بوت ختم سوی ته ختم په دې قانې چې یا پر دنه بوت نه دی ختم خو د اخر زمان نبی به را روان په تورات کې لیکل سوی نو چې خاتم النبیین نه بوله نو خو عیسی علی سلام درته ورسته نبی دی هغه نه منې منکر ورسته تر هغه محمد علی صلوات و سلام دی دا هغه نه منې منکر خو په دا یو لک سړي چې زره نبیان کې چې دی ونه به څوک منکر سکاپر کیرته د دوه ځای منکر چې دوی وو د وسه منکې شوګه خپل د موسی علی السلام څنګه کې منکې شو خو موسی در ویل چې هغه راځي در ما ورسته هغه نه مانی نو چې هغه دوا په ظاهر را ده په باطن کې واکه موسی علی السلام عمر ده نقطه د کاپیرانو په ډاله کې نو دا د واجب د کله خاصه ده چې بار ما ورته ګر سره نور اچي کې ورچل مې یو څو ورځي ته د کاپیرانو په ډاله کې سوی د مؤمنانو په ډاله کې نه یې نو صادقه دعوا غلطه سو نو ګور په ظاهر په جدوا آیاتو کې قانون بیان سو مګر په قانون کې د دې خبره د خلکو پر چم په چکوش ور ماته کړ چې داستا خبره غلطه ده قانون دغه رقم دی ته ونه سزان په مؤمنانو کې حساب کا برابر جنت ته ځي ته په کافرانو کې په ظاهر د دوه بیان څه منکر عیسی علی السلام او محمد علی السلام او په باطن کې چې دغه دوه ونه منې ویل خو هغه دوه به د ګردو نه بیان تاسو کې هغه نور هم وکړ نه منې نو دا قانون چې وس بیان سو دا د هغه چا او چا تر منځ بیان سو یو هغه کافر دی چې پر د باندې هغه دی کپر دی گر سره ټول گناه او احاطه پر کړی د محاصره دی بل هغه مؤمن دی چې عمل صالح لري اشد هغه مؤمن قانون خو نه دی بیان سوی هغه مؤمن چې هغه به عمل صالح نه لري مؤمن یې که دایس خبره ته متوجه شه جس قالا و عمل الصالحات و یلو اش هغه بل چې ایمان لري مگر عمل صالح نه لري هغه به سپکه هغه وس د کفار ملګری دی که د مسلمانانو ملګری دی دا هغه په باره کې الله عز وجل بل ځای قانون بیانی إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آيات مفهمسو إن الله بشك الله لا يغفر نبخش أن دا خبر يشرك به تشرك دا سر وكرس مانا كوبر پا وكرس ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تر كوبر چدا معزرا كامس چ كوبر ني بالانو خدای نکرده زنای بوله لواتک بوله شراب بوله پلانه بوله پلانه بوله در آقا کپر چرا جای خواه تسبیع علای بخشی در آقا زابطه و قانون جبه اول تا بیان کرده چه مومین گوه که گر سره در ابجه دو رخ اخلاس در ابجه دو رخ گر سره اخلاس که عمل صالح و سره و خیواب لالا نورده چه عمل صالح نی و سره در کپر را و جای خواه تا گنای و کرد ایمان خوله دی آقا در آلا پا مشیط کدی که آلا بخش ورته و کرده آقا مخلاس چطی دیزی چیر جنت که بخش نور تو کړو خود ورځ ته بولارس خو ابجد ورځ ته د ځای نه دی برته د زده پر ابجد شیش دی ابجد جنت دی وسته سم مومنان ذکر مومنان دوا شخص ول چې ګنا نه لري داغه د پر ابجد جنت دی چې ګنا لري در شرک را کم یو ګنا داغه د پر ابجد جنت دی مگر وو کې د ورځ ته بځیک بنځ دی داغه د ورځ بل مسکیا چې د الله د تعف وکړه غو نو کې نه بیا چې د جنت دی که الله عف نه وکړ نو دی به د ورځ ته ولارس بار خو چیرې ورسته جنت دی نو د دغه کسانو چې ایمان عمل صالح لري په دغه آیات کې د حکم بیان شو او د هغه کسانو چې ایمان لري عمل صالح نه لري په هغه آیات کریمه کې حکم بیان شو چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء نو مؤمن که سره اخلاص دا دوی خبرې ولې جوړه جوړه سره راوړلې یو وای دغه د کافرانو د بلا من کسب سیئه و حاتت به خطیئته دا یو اتایم آیات او بل دا دوهم دا وای د قران کریم قانون دی د قران عادت ته سره غلی دی انذار او بشارت بغل پر بغل ذکر کی یا پلا دا خلق دا رقم و بیری دا رقم سره چې موږ ګرځد وځه خیال سره چې موږ ګرځد وځه خیال دا رقم و بیری بل پر بشارتونه چې را مخز د سره وکې چې وسته سکې مړې د سکې په جنت ته دا رقم بشارت لره ورک وعد وعد ام ببل لفظ استعبير كيش وعد بيان سي وعد ما نادا سي وعد نيك نيك بيان سي چا غنو سړي وي چې جنت دي دار کمز مجد پاره حوري دي غلمان دي فلان فلان وعد وعد بل فاب عذابون راس شتو جخونه وعد وعد الله جوړه سره بيان دي او انذار بشارت معنا بیرونه وزيري ورکول دا جوړه جوړه بیان دي نو کافر او مسلمان هم د غفر لزګ یې پلا د کافر حکم بیان کی بیا د مسلمان دا بیان کی وای نو خپل په کور کې سړی تربیه کوي د اولاد یا خپل د شاګرد غلطتم باید واره سره جوړه د جزا څخه تعلیم او تربیه او قانون اخسته کیږي اولاد چې بیرایه گای داس انذار لره ورکه چې پلانه نو ته ودرې چې تاسو پوسټه کې ز په شو تر اولم کې نه راولم ستاب د غوژو تاونه باز بیا وګورم زبه د سی و هم گای گای بیا ته بیا د خیر سره بازار ته بیا ځانې شهید رانیس دا به بشارت دی د لپاره تربیه دغه سکیږي استاد که شاگرد روزیم به دغه رقم گای گای منای ولشته یو به هلی نو گای گای خو به بدر مری ورکلی نو گای گای په امکان چې کامیاب شي یو کلام ورته نیول یو کاپیو یو کتاب ورته نیول دا انذار بشارت دا وای سره ملګری به ترجه پر روح البیان کې سره وړي دا وای یو پر مرید درلود نو په دې پران کې خود درجه درجه برای د خپل مرید توله برای تو خود دلیه په دوزی پور دیر اخته نو یه ورځ به ولاړ شو د بایزید بوستامی رحمت الله علیه زیارت وکړه هغه مشغط شیخ دی دلولی درجه نو دول خود دلیه دغه په عبادت اخته معنا او خپل او تسبیحات شي کوم هغه ولیانو د اولیاء او ملاقات خونو هم چدی بیخی ډیر غټ مقام دی هغه بیا جلا بل مسله ده چې د اولیاء سره ملاقات غټه مسله نو دا بو ادب سی انو سر روان سو چرا لبرم آدیا کری پیدا کی بوستامی پا جیو تای بوستام دیو کلی نم دی بایزید رحمت الله علیه نو بوستام تا دی را لاغ کور پشتن دا سری نم چی دقا کور چی دیا کور چی وروش آو دروازا وطا که دل کوروالا جواب بار که ورغلت بوتو تتلالی دی دا جیز آیت سبایو دا خبر از دا کی چی چی چی اولیاء کرسی ویجی رحمت الله علیه یا نبیان کرسی ویجی دوی دا زن آغا ساب ندی جور کردی چی گرد خالق بجده پشو لسون و مچی کارون بگرد بلکی خون کار خبال کارون بایزی جی بستامی رحمه الله چی دا ولایت شکا و تلی دی مگر بوچ تخبال تلی خبال بچی اجرا ویجی نو کورواله ورته بارای خپل براسي ته سي انتظار ورته وکي چې زی ما دوی به دغه جدان ته تیجو بچ یا بس په بوټي به کومه کوم سره وکنو خو یې ورته سي زی ما دی اړ په روانس شروانس په مخ چې دغه خو را روان دي هغه لو از مری دی په دغه باندې د بوټو بار باندې کړی دی یو غټه پیره کماره په لاس کې دا ورته نیول دی پلا پلا په وې هم هغه چې دا حالت وکتل دا مری زاره وشو دل دوا څه چې دا سره کم دی د هیبت ډیر په پری وتی نو هغه بایزید بوستامی رحمت الله علیه برای وجه بل پیرته ول وجه شیخ ده رحمت الله علیه ته برای ول ګوره تربیه جنه ده زده تا د خپل شاګردان د است خپل مریدان د جګرد په پلوت په نرمۍ کې روزلی دي د سختی تاب نه لري د الله عز وجل قهرونه ته نه جوړته بیان کړی د الله عذابونه ته نه جوړته بیان کړی خو تربیه خو دا رقم کیږي خو بشارت او انذار باید پر لمرګری د دغه نه کدر قهر او دغه نه کدر یو وام تابله نه لري زارای وشو د کته د دواړه پر دره وستلی وای د الله له طرفه دی وامونه هم پر چیر کړی وای نو بیا د وام طاقت درلودي نو د اقصد نقل کړی د تربیه پوری چې که شاګرد څوک طالب ک مورید ک بل کشر زیو اولاد تربیه کوي په دې کې به زیر یو او دا بیرونه دواړه سره ملګری ګای وینې د تداسې ګوت څنډنه کوي چې بیا به سره ګورو ته وده یا یو چلاخه وهلي یا یو وام پر تیر کړي ګای بیا هغه ته بشارت ورکولي د هغه چې مطلب داسې نه وي چې که سره یې تام وخیږي چې دا خو خاص سراسر ظلم دی یا ظلم نه یا سراسر خامخا قهر دی هغه رقم نه چې هغه ترجمه یې دی ونه کې دی وایي چې ګرده کارونه زما دپاره کیږي دغه طالب دا بل څوک بره پوهیږي چې دا کارونه زما د تربیه دپاره کیږي نو که ګر سره زما دښمن وای نو دا نیکۍ بیا ولې راسره کول او کله از ما کار ګرده سمې ورو ده خوش کې به ولرته کومه درز ما په کارو کې غلطی است نو د قران کریم هم دا بشارت او انذار دوه جوړه جوړه سره راوړي چې مؤمنان چې د دواړو خواو ته پام شي چې دا وام شي چې د کوپر شي چې وس خزان را وسکه په جبل باندې ځان مشرفه کې د ایمان په شیانو وس راځو دا در اتایم نمبر آیات په دې کې 22 نمبر معاملات ده دوی د يهود چې د الله سره 22 نمبر معاملات دي په دې کې کوم د دی هغه شناعت به جعل راپورته کوي د څه الله فرمای و اذ هغه وخت در پیاد کې ای بنی اسرائیل اخذنا چې موږ واخستل میثاق وعده بنی اسرائیل د بنی اسرائیل معنا د يعقوب علی السلام د اولادیت څخه موږ واخست هغه وخت پټش در پیاد کې څنګه وعده موږ نه واخست میثاق څه څه مخه پیاد چې یو وعده ده یو میثاق دی میثاق کله کې وعده ته ویل کیږي چې په یو چا باندې د خلکو پر چم قسمونه ودسختونه په وکی چې بیا خو بنه بشه معنی کیږي نو دغه څه کله کې وعده علاوه موږ واخست د چا څه بني اسرائیل ده بني اسرائیل پر کوم خبر دا خبره لا تعبدون الا الله لا تعبدون چې تسب عبادتنا کوي الا الله مگر نه یو ده الله يوم اول مدى على توحيد وعد ازن واخصه الا با يوغن عبادت ببل چاته نکه دا اول پس وبالوالدين احسانا دا وبالوالدين احسانات معلومي چالت احسانات ذکر سو دي چور بالوالدين د مخدل ته پیل حذف دي واحسنوا بالوالدين احسانا احسانا مفعول مطلق دي دا غد فار واحسنوا تسني ككوي بالوالدين د مور فلارسره احسانا ني ككول نیله کوي زره بزربن وهل کړي وزربن وهل دا د عربي دستور دی پښتنو ته دا خبره پسخن مې مرچ دی به شي چې وهل کړي وهل وهل کړي په وهل سره دا په عربي کې دستور دی چې مفعول مطلق د تاکید د لپاره ځا فعل مؤکد دی په بل ژبه کې دا نه قیاسي چې بره خلک وای دا نو چی شي دی چې سره وای نو وبل والدین د دې مخ کې چې شي کښې شول سو احسنو ولي خذو احسانا چې مفعول مطلق دی دا غسخه معلومه جلته بل فعل غواړي نو چې دا یو خواغو چې عبادت بد الله سما سو د بل چانه کوي بل و احسنو تس بني کوي کدا چې تس ګرد ورته پوهیږي چې د بل واجب نه دی مخ احسنو کم دی خو د قانون او د ګرامر د لارې غواړي په دغه ځای کې نو تس نه کوي بل واجب نه د مور پلار سره احسان نه کوي و ذی القربه دا و ذی دا عتف دی پر دغه والدین باندې درغه به لاندې دی یعنی و بذل قربه دا رقم سو ولې دا زو چې دی دا خو دا غسمه استم کبره وسخه لري ک طالبانو سیس پر پام چې هغه د درفع په و سره زی درفع په حالت کې زو ویل کیږي په حالت کې نسب کې چې دی ذا ویل کیږي په حالت کې جری کې وی ویل کیږي ولته خو دی زیدي او غبی جاری دلته کار کړ دی دا و په خاطر هغه وکړي سر راغبر بسوله و ذل قربه او د خویندان سره د قرابت هم نه کوي ول یتاما او د یتیمانو سره بنې کوي چې پلار نه لري یتیم نو در هغه وخت دی چې بلوغ ته نه رسیدلی نو د څه نه چې د مثال په تور بلوغ ته رسیدلی غاښونه او تلی سپیر بیا خو د سپیر ګرځي چې ما انګو مشته نست نو یتیم هغه دی چې بلوغ ته نه رسیدلی والمساکین او د مساکین سره به هم تس چې کوي نه کوي دا خو د عمل د لارې احسان د جامع کلمه استعمال کړه ده چې تشه د مور پلار سره احسان کوي ډوډۍ چې ورکې احسان دي چې لاس ورکې راولاړي کې هم احسان کې عبور لره ورکې هم احسان دي که جامان لري جامع ورلره ورکې هم احسان دي که اسپیتال ته بوځي هم احسان دي که نرمې خبرې کوي هم احسان دي حتی که د مور پلار مخته سړی په محبت ګوري د حج د عمرې ثواب الله عز وجل ورلره ورکوي ګوره درته په خپل کور کې عمراته نو دا چې دی احسان دغسې جامع دی د مور و پلار سره احسان بیا تاکید ورکوي وم احسانا احسان کول و ذي القربا د قاوندانو سره د قرابت تقریبانو سره به احسان کوي هغه هم دغسې جامع دی والیتاما د یتیمانو سره والمساکین د مسکینانو سره چې شی نه لري بل امر دا دی وقولو او تاسو به خبرې کوي لناس د خلکو سره حسنا ښایستې حسن دا چې دی وقولو تش واس لناس خلق لره یعنی قولا حسنا دا حسنا صفت پاره د مصدر مقدر دی دلته بل قولا غواړي لکه اغه احسانان چې الته غوښتي نو احسان حسنا دا غ صفت یو شایسته خبره د خلکو سره کوي خلکو ته بجی خبرې مکو چار غړي د پلانې زو د پلانې زو بجی بجی نسبتونه وي نه یا نور به باکه خبره خلکو ته شیخ خبره کوي بل دا وعده علاوه مازنی واخص بل واقيم الصلاه او تیس اقامت کوي د مانزه اقامت المانزه دا معنی چې دوام پر مانزه کوي دغه څه مکه و چې گای گای کای گای نه کوي اقامت المانزه دغه د شرایط او ارکان دوام ګرځي پکې چې ګورم به شرایط او ارکان مراعات سوي هغه به پر ځای د سنې شرایط نه برابر منځ کې په مردار کولو پر مانزه باندې ولر یا ځای مردار دی هغه دغه خیال نه ساتي وز مرعام خلق دار کم چې مشته ترل چې پر ارزه دی ودرې دی بالا د بکنو کوس ته چې خدای بنده خو پاک او نه پاک غوړي خدای د مکان پاکي د هم شرط په منځ کې نو یا دا او داس نه یزده یا یو سر نه یزده یا هغه به ګرځه مراعتي او دوام به امر سره یې بارن او اقامه پلانې سره د منځ اقامت کی اقامت دا منه ګر دمر خیال ساتي د منځ نو الله دغه امر دی تکړی ونه چې اقیم الصلاه تسی دای برپای کده کوي د منځ و اتو زکات او تس زکات ور لروکی د خپل مال نو وس چونه واجب ځنی وخت چې وکړای حساب کی اول د وار چې شرک به نه کوي اول حکم دا وس بل د مور پلار سر احسان کول دا یاد وا د قربانو سر احسان کول دا درې د یتیمانو سر احسان کول دا څلور د مسکینانو سر احسان کول دا پنځه بل د خلکو سر عام خلکو سر شایسته خبرې کول دا شپږ د منځي اقامه کول دا او د زکات ور کول دا اته علاوه دغه کلک وعده ما ځنه اخس کی نو خدای جن نور حکمونه خو نو او دغه خو نه و خدای هغه مهم الله را بیان کړ چې دغه نو عادي من ځنه اخس نو دي څوک ثم تولیتم نو سمو خو مدعا ته په فارغ طالبان تشبه پویږي تر دې مخکې بل محذوب څه یعنی وقبلتم تش دا خبره قبول کړل تش ول هو د موسی علی السلام سره وعده وکړه مګر ثم بیا قبول دی وکي بیا دې مخ واړه ثم بیا تولیتم تش مخ واړه شام وګرځول چی دا یو ملانه کاو الا قلیلا منکم مگر نه ډیر لور خلکو منکم استسخ په خلش خلق پاتو سفر کې خپل قول باندې ودرېدل چې د موسی علی السلام سره وفا وکړل او یا چې رسول علی صلوات و سلام را مبعوث پر هغه باندې ایمان راوړي نور ګرد شاو ګرځول دغه وعده کړی در شو لاندې کړی ګوره دا د دې بل شناعت علاوه چې ما سره کلکه وعده کړې و دغه رقم سپینسترګي وکړه شای ورو ګرځو نو محمد علی السلام ته پرتا بده ایمان راوړي دا ګوره ما ول 22 نمبر شناعت دی باندې چې دغه وعده په خپل مات کړی او انتم علیقدو وانتم تسجس معرضون اعراض كون كياس سمانا يعني دغه معادتي اعراض دغه تول كيلو چاسري چات ګور بر مخزن ده شي ته ګرځو مرګ دالا د جن سره دغه کار دغه رقم دی وانتم تس معرضون اعراض كون كياس اعراض منا مخ اړه ده شي څه شته نه متوجه کیږي کله دا څونه غټ غټ وعدي جن دا وانتم معرضون ته مس تس داس ولا نو ګور ثم بیا تولیتم تس مخ واړه او شام وګرځول الا قليلا مگر نه ډیر لږ خلګ منکم سیس خډیر لښ پر دی وعده وختل پس یاده د دې غټه وجه کوم ده وانتم معرضون وانتم تس جس معرضون یعنی راس کوون کیس عادت مو دغه راغلی دي دس نه دي چې دا وسه وخت سات په غلطی کې کیږي یا کار دي دغه دي چې جن کاری واسطه دغه څه بغل ګرځي شاور تر ګرځي نو الله عز وجل دې مجدد حالت خو وسه الله تعالی دې خپل جن من عمل درکې واخلو الحمدلله.